autopromocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Nie rejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powrócił w pełnym wymiarze. A do trójkowego studia przy Myśliwieckiej powrócili goście, specjaliści najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. To już minuta po piątej, Trójka budzi 13 marca, to jest środa. Iga Świątek gra i wygrywa 6-1 w pierwszym secie, w drugim prowadzi już 3-0. Barcelona-Napoli, to wiadomo, piłka nożna, Liga Mistrzów 3-1, Lewandowski z golem, a więcej o sporcie w Trójce na pewno po 6. Tymczasem Heroes, ale nie David Bowie, tym razem bardzo ciekawa wersja Depeche Mode. Ewa Michrowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Together, we could beat them. survive. Look me in the eye and ask for forgiveness. We'll make a pact to never speak that word again. Yes, you are my friend. We all have something that digs at us. At least we dig each other. W trójce 12 minut już po piątej. To ponownie czas na dżentelmena w cylindrze, ale to nie Slash, bo to nasz, Krzysztof Grabowski. Ma dzisiaj 59 urodziny. To taka muzyczna impreza balu Senatora 93, czyli singlowy fragment płyty Złodzieje Zapalniczek i w programie trzecim Pijama Porno. Gra znajoma melodia. Na tajska kama sutra. Z gardeł za haftem leci haft. Cuchną przepocone futra. Na sali od nas jest tu trzech. Łysy ja i Anka. Każdy z nas w ręku trzyma nóż. Ślinią się poderżnięte gardła. Podróż z grupą Coldplay w Trójce. 19 minut po piątej, to teraz będzie przejażdżka podróż trabantem. Adam Clayton, który kończy dzisiaj 64 lata, wsiadł do niego z kolegami na początku lat 90. Trabant, tak zwana mydelniczka. O tej porze, no myślę, że w sam raz, piękne wsparcie z samego rana. Achtung Baby, bo You Two, One. Oh,

28 minut po piątej, to trójka budzi. Do wschodu słońca już zaledwie 26 minut. Dzisiaj tego słońca najwięcej nad morzem. Idealna pogoda, by na przykład pospacerować brzegiem. Poza tym wychodząc, szczególnie na wschodzie i na południu, lepiej zabrać ze sobą parasol. Więcej o pogodzie, tak bardziej szczegółowo, po serwisie po szóstej. Tymczasem wracamy do Grabarza, który świętuje dzisiaj 59. urodziny i pijamy porno. Tytuł, który jest jednocześnie informacją, jakich artystów posłuchamy później w trójce. Tom Petty spotyka Debbie Harry. Jestem twoją klątwą i przekleństwem, niedokończoną przyjemnością, przegryzioną wargą. Yeah.

kto wie. Świątek gra dalej, wygrała 6-1, 6-2, czyli dla niej 13 szczęśliwy. Oby także dla Państwa za 8 minut serwis trójki, bo mamy 8 minut do 6. Banany mogą być droższe, okazuje się. Dlaczego o tym po 6 powie Państwu Robert Grzędowski, który o 6 właśnie stwierdzi, że to najwyższa pora na trójkę. Będzie też o komunikacji w Warszawie, z której szczerze mówiąc za moment skorzystam. To jeszcze od nas Radiohead i Beth Hart, Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. 13, proszę pamiętać, szczególnie tego dnia, że na szczęście jest trójka.